मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 443वीं कक्षा, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में 66 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछो कुछ पीछे से पूछना है तो। अच्छा जी, अजस्ता सत्थलो नित्य, इसमें अनित्य जो नित्य नहीं है उनको तो इसके क्षेत्र में नहीं लेना है। तो प्रधादिभ्यश्च वहाँ वलाद्यार्थ परिणति इडागम विकल्प से होता है, तो इसके क्षेत्र में नहीं आ पाना चाहिए। लेकिन उनके रूप जो थल जो जो धातुएं अनदात्त हैं, बात उनकी हो रही है, जो धातुएं अनुदात हैं, तो वहां पर ये बात उठी थी कि वो तो फिर तास के परिणत नित्य अनिट ही होंगी, लेकिन वहां पर भी जिनको विकल्प कर दिया गया है, जैसे उदाहरण आया था उसका, किसका बताया था मैंने, धू धातु का बताया था ना, किसका, तो वहां पर धू धातु स्वरति सूति सूत्र से वो तास परिणत भी वहां विकल्प कर दिया था वलादि अर्धातु होने के कारण से। तो इस तरह से जो धातुएं उपदेश में अनुदात्त हैं तो वो तास पर रहते नित्य अनिट होनी ही चाहिए, लेकिन जो नहीं होती हैं कभी कभी उनको छोड़ देंगे, क्योंकि नित्य का तात्पर्य ही यहां पर यही है। और वो कुछ ही धातुएं ऐसी बैठेंगी, ज्यादा नहीं बैठेंगी, बाकी तो सारी अनुदात्त होने के कारण से अनिट होती ही है तास पर रहते, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग जैसे कि धू धातु का आया था, और भी कोई हो सकता है ऐसा, उसको हटाने के लिए। रंध में देखो, वहां पर प्रधादिभ्यश्च ने क्या कहा था, किन किन किन प्रत्ययों के परिणते उसने किया था, केवल वलादि अर्ध धातु को। और स्वयं में धातु कैसी है, ये उदात्त है या अनुदात्त है, ये सारी बात देखी जाएगी ना, क्योंकि वहां पर जो इडागम किया गया है वो अप्राप्ति में विकल्प है या प्राप्ति में विकल्प है, रद्ध धातु में। अगर उदात्त है तो प्राप्ति में विकल्प माना जाएगा, ठीक है ना, अनुदात्त है तो अप्राप्ति में माना जाएगा, तो फिर वो भी आ जाएगी इस क्षेत्र में यहां पर। लेकिन यहाँ बात तो अजंतों की हो रही है, रथ का प्रसंग ही क्यों आ रहा है, उपदेश है तो हमें हम ले सकते हैं उसको, लेकिन स्वयं में धातु उदात्त है कि अनुदात्त है, पहले ये देखो, तो फिर इसका प्रसंग नहीं है यहाँ कोई भी, अब क्योंकि वो तो प्राप्ति में विकल्प है वहां पर, वो तो नित्य अनिट क्या बल्कि नित्य इट नित्य सेठ है, वो तो नित्य सेठ में विकल्प है। तो यहाँ जो तीन रूप बने हैं किसमें, ररंध ररंधित रेद्ध, तो वहां दिया नहीं है उसका, तीसरा कैसे बना, रधादिभ्यश्च रधादिभ्यश्च सूत्र में तो ये है रद्धा रधिता वाला, और कौन सा है, नहीं धातुवृत्ति में बोल रही है, धातुवृत्ति में नहीं, हाँ ये तीन रूप कहाँ पर हैं, कौन से सूत्र में, कोई उदाहरण में, नहीं उदाहरण के रूप में नहीं आचार्य जी, ऐसे देखा उनके रूपों को धातुवृत्ति में नहीं, केवल शब्द धातु रूपों के रूपावली। अच्छा, तो धातु वृत्ति में देखना वहां पर, क्योंकि धातुभ्यश्च ने तो विकल्प से जो इडागम किया है वो तो अलग हो गया, और दूसरा यहाँ पर नुमागम करने के लिए, नुमागम धातु तो रथ हिंसा संराध्यो ही है ना यहाँ पर, तो रथ हिंसा संराध्यो यहाँ नुमागम करेंगे तभी तो नुमागम करने का सूत्र नुमागम जो किया गया था उसमें धातु वृत्ति में देखो, ररंधे था ररद्ध, हाँ तो ये तो नुम का विकल्प आ रहा है ना, ये तो नुम का विकल्प आ रहा है, ररंध रेंध ररंध इत्यपपाठ टिप्पणी ररद्ध ररंध, हाँ तो अपाठ है तो कोई बात ही नहीं, फिर वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है उसका, क्योंकि नुमागम करने वाले सूत्रों में भी रधि जभो रची ये सूत्र आया था, हाँ तो रधि जभो रची ने ये कहा था कि आजादी प्रत्यय जब लाते हैं हम, जैसे जिस पक्ष में हम इडागम कर लेंगे उस पक्ष में तो आजादी बन जाएगा, ये विकल्प से कर रहा है ना, ये इट का आगम जो विकल्प से कर रहा है, तो जिस पक्ष में इडागम होगा उस पक्ष में हो गया ये आजादी, तो आजादी प्रत्यय जब आगे आता है तो रध धातु को नुमागम हो जाएगा, तब तो बन गया ररंधित, ठीक है ना, ये अलग हो गया। अच्छा, अब जिस पक्ष में इडागम नहीं किया उस पक्ष में तो रधि ही रहेगा, तो वहां बनेगा फिर ररध, ररध और ररंधित, और क्या था तीसरा, धातु वृत्ति में तो नहीं आ चाहिए तीसरा, नहीं धातु वृत्ति में कौन कितने हैं, दो ही हैं, ररंधित और ररद्ध, ररंधित और ररद्ध, हाँ तो यही दोनों बनेंगे, यही दोनों बनेंगे, एक नुम का है एक बिना नुम का है, क्योंकि जिस पक्ष में डागम होगा तभी नुम हो जाएगा बस, और वहां नुम नित्य होना ही है, क्योंकि नुम का विकल्प नहीं है, केवल इडागम का विकल्प है, रदि जब हो रची ये नुमागम करेगा। चलो आगे देखते हैं, वस्वे का जात घसाम, वसु लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, एका जात घसाम षष्ठी बहुवचनांतम, क्योंकि वसु इतना ही पड़ा हुआ है और अर्थ हम जब करेंगे तो वसु परे रहते, वसु परे रहते इडागम होगा, और किन किन धातुओं को लेना है तो उसमें एकाच आत और घस, तो एकाच में बोहरी समास करेंगे, एक अच यस्मिन, जिसमें एक अच विद्यमान है, ठीक है ना। अब यहां पर जो एक अच की बात आ रही है तो यहां ये भी निर्णय करना होता है कि एक अच हम किस अवस्था में देखें, यदि हम द्वित्व करने से पहले एक अच का परीक्षण करेंगे तो वहां तो सभी में एक अच होता ही है, तेरा चित्र हंगोरा है तजे तेजस्विनी, तो वहां पर एक अच रहता ही है उसमें, इसलिए यहां पर जो एक अच देखा जाएगा द्वित्व करने के बाद की स्थिति में देखा जाएगा कि एक अच है या एक से अधिक अच है, तो एक अच तो वहां देखेंगे द्वित्व करने के बाद। और आत शब्द जो दिया गया है, आकारांत अंग जो लिया जाएगा वो वहां पर फिर अनेक अच के लिए है, क्योंकि वहां द्वित्व करने के बाद धातु में एक अच से अधिक हो जाता है, उसका ग्रहण हो नहीं पाता, उसके लिए फिर आत अलग से पढ़ा गया। आगे फिर घस धातु का है, उसमें अन्य कारण है, उसको वहीं देखेंगे उदाहरण में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा एकाच्याम, इसीलिए कोष्ठक में दे दिया है कृत द्विर्वचना नाम, द्विर्वचन भी साथ में करना है। एकाचाम धातु नाम आकारांता नाम घसेष्ट वसव इडागमो भवती। अब ये वस प्रत्यय ये कहां मिलेगा, तो लिट के स्थान पर जो क्वसु आदेश करते हैं उसका यहां पर वसु शब्द से ग्रहण होगा। तो इस तरह से उदाहरण जो दिया है आदिवान आशिवान पेचिवान शेकिवान, तो अध धातु और अश धातु और पच और शक, इन धातुओं के उदाहरण है ये। तो अध धातु में क्या करेंगे, यहां पर अध भक्षणे धातु से लिट लकार लाएंगे पहले, और लिट के स्थान पर क्वसु आदेश करेंगे, लिटह कानज्वा क्वसुश्च, इसे क्वसु आदेश हो जाएगा। तो अध और वस, अब लिट के कारण से यहां पर द्वित भी होना है, तो द्विर्वचन करके अध अध और वस, अभ्यास में अशेष रहेगा, फिर अत आदेह से दीर्घ कर लेंगे, फिर सवर्ण दीर्घ हो गया। अब क्या स्थिति है यहां पर, तो अब है आद और वस। अब देखना है यहां पर कि एकाच है या नहीं है, तो पता लगा कि एकाच है यहां पर द्वित्व करने के बाद। अब एकाच होने से वसु को इडागम हो गया, क्यों करना पड़ रहा है इडागम वो आगे देखेंगे अभी, क्योंकि धातु तो ये अनधातु है, इड तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर जब इडागम कर लिया, अब बन गया आदिवस। आदिवस का फिर जैसे अन्य असंतों के रूप चलते हैं सकारांतों के, उसी प्रकार से यहां पर भी हो जाएगा, नुमागम भी होगा, उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, और शांत मातः संयोगस्य से दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन गया आदिवान। इसी प्रकार से अश धातु से आशिवान, बिल्कुल ज्यों का त्यों है, सारे कार्य वही होने हैं। और पच धातु से जब करेंगे तो पच और वस द्वित्व भी हो गया, हलादि शेष भी हो गया, पपच वस, तो पपच वस यहां तक तो अभी एकाच नहीं बनी, अभी दो अच आ रहे हैं इसमें। अब क्या होगा, क्योंकि इडागम तो तब होना है ना जब एक अच रह जाएगा तब, तो पपच और वस। अब यहां पर अत एक हल मध्य नादेश आदेर लिटी, क्योंकि कसु प्रत्यय कित है, तो कित होने के कारण से अभ्यास का तो लोप कर देगा ये सूत्र, और जो बचा आकार है उसको एकार कर देगा। अब क्या बन गया, पेच वस, देखो रह गया एक ही अच। अब यहां एकाच होने से इडागम हो गया पेची वस, आगे फिर वही कार्य होंगे सब, जैसे आदिवान बनाया था ऐसे ही पेचीवान। ठीक इसी प्रकार से शक धातु से शेकीवान। अब यहां पर विचार करने की बात है कि जो उदाहरण दिए गए हैं अध के अश के पच के और शक के, तो ये तो सारी धातुएं अनुदात्त हैं, अनुदात्त होने से इडागम तो प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्या होना चाहिए, क्रादि नियम से तो होना चाहिए, क्रादि नियम से होना चाहिए। क्रादि नियम से क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने लिट के स्थान पर किया है, ये लिट के स्थान पर ही तो आता है कसु, तो कसु लिट के स्थान पर आता है, तो ठीक है क्रादि नियम से इडागम हो जाना चाहिए था। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि इडागम होता है, तो वो तो यही एक ही बात हो गई, ये हो गई निरर्थकता, अर्थात इडागम तो सिद्ध है। अब वही नियम लागू होगा कि सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थः। सिद्ध है फिर भी आरंभ किया जा रहा है किसी विधि का, अब उससे नियम निकलेगा। तो कौन सा नियम निकलना चाहिए बताओ, क्या नियम निकलना चाहिए? अब तो हमें यह देखना होता है कि सूत्र किन शर्तों को लेकर के अपना कार्य कर रहा है। तो शर्त क्या है इसकी, कि वसु प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है, फिर नियम भी वहीं लगेगा। अब लिट में नहीं, वसु में नियम लगेगा कि वसु प्रत्यय में अगर हमें इडागम करना है तो वो केवल इन्हीं धातुओं में होगा, अन्यों में नहीं होगा। तो अन्य धातुओं में, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम कैनन, अब अन्य धातुओं में हम किसको ले सकते हैं? हाँ करण, अभी तो कक्षा हो रही है मेरी, अभी बाद में 10 बजे बात करता हूँ फिर मैं, ठीक है? तो यहां पर अन्य में कौन सी ले सकते हैं हम, विचार करो। जैसे भिद धातु को ले लो, भिद धातु स्वयं में अनदात्त है, लिट लकार लाए हम, क्वसु प्रत्यय ले आए, और हमने वहां देखा कि भिद धातु में वहां पर भी तो इडागम प्राप्त है नहीं है भाई, भिद धातु में भी तो करादि नियम से इडागम प्राप्त है। जैसे हम वहां बनाते हैं विभिदिव विभिदिम, तो क्वसु प्रत्यय करके भी बनना चाहिए फिर विभिदिवान होना चाहिए। लेकिन जब ये नियम बन गया कि यदि वसु प्रत्यय में इडागम होगा तो केवल एकाच आत और घस आकारांत और घस इन्हीं में होना है, ठीक है ना। अब भिद कैसी है, द्वित्व करने के बाद विभिद है एकाचीय नहीं है, अब यहां रुक गया इडागम। तो इस तरह से यदि कोई प्रश्न करे कि विभिद्वान में क्रादि नियम से इडागम क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा कि वस्वेका जात घसाम सूत्र के द्वारा स्थापित नियम के आधार पर यहां इडागम नहीं होगा, ऐसे उत्तर आएगा इसका। ऐसे ही और धातुएं बहुत सी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये नियम का यहां पर ध्यान रखना है। आकार का देखो उदाहरण, आकार का मैंने बताया था कि जो आकार आकारांत हैं तो वहां पर द्वित्व करने के बाद एकाच नहीं रह पाती हैं वो, इसलिए यहां अलग से ग्रहण करना पड़ा, नहीं तो एकाच से ही हो जाता। जैसे या धातु को ले लें तो या धातु का क्या उदाहरण है, यईवान, तो यईवान में क्या हुआ, कैसे बनाएंगे, या धातु से लिट लकार और क्वसु प्रत्यय ला करके, अब बताओ पहले या को यहां पर आकार का लोप करेंगे या कि द्वित्व करेंगे, क्या करेंगे बोलो, आकार का लोप कौन सा सूत्र करता है, आतो लोप टीचर तो यहां पर हो जाएगा आकार का लोप, या के आगे वस है, हो जाएगा क्या, ना गुरुजी, इडादी नास्ती, तो कित प्रत्यय तो है, आतोलोपैटिचि का पूरा अर्थ क्या है, हाँ आजादी कित होना चाहिए, आजादी कित है नहीं, इडागम हुआ नहीं, हो जाएगा नहीं होगा, तो द्वित हो गया। अब द्वित हो गया तो यया रसु करके, यया और वस, अब बताओ ये एकाच है क्या अनेकाच है, अब अनेकाच हो गई, क्योंकि एकाच तब बने जब इडागम हो जाए, फिर समझना बात को, जब इडागम होगा तो हम आतोलोपेटिक से आकार का लोप कर लेंगे, तब तो हो गया ये एकाच, लेकिन इडागम कब हो, जब एकाच हो, अन्योन्याश्रय हो गया नहीं, इडागम हो तो एकाच हो, एकाच हो तो इडागम हो, तो पाणिनि ने कहा क्यों परेशान होते हो, मैं आकारांत को अलग से और पढ़ देता हूं। उन्होंने पढ़ दिया। अब आकारांत होने के कारण से यहां इडागम हो जाएगा अनेकाच होने पर भी, उसके बाद फिर आकार का लोप हो जाएगा। तो यही वस यही वान ऐसी ही स्था धातु से तस्थिवान, यहां शर्पूर्वाक यह को लगा लेना हलादि शेष न लगा करके, क्योंकि था शेष रहता है ना, था कुत्ता हो जाएगा। आगे घस का देखो, घस का क्या है, जक्षिवान। तो जक्षिवान में क्या करेंगे, जहां पर जहां जहां कित नहीं है, जहां कित प्रत्यय नहीं है, कोई डागम हो गया है वहां भी कर देता है ये लोग, ठीक है ना। जहां कित प्रत्यय नहीं है वहां की बात हो रही है। तो जक्षिवान में अध धातु का रूप है ये, अध धातु में घसलरी आदेश अधो जगधिर लप्ति किति लुंग सनोर घसलरी आगे घायपोष्ट लिट्यान्यतरस्याम, क्योंकि लिट लकार है ये, तो उसे घसलरी आदेश हो गया। अब घस आदेश करने के बाद, घस आदेश करने के बाद यहां जो वस प्रत्यय है आगे, घस और वस, अब क्या करेंगे, प्रश्न ये उठेगा ना, घस का ग्रहण क्यों किया गया अलग से। तो घस और वस अब यहां पर द्वित्व करेंगे पहले या कि उपधा का लोप करेंगे, उपधा का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, गम हन जन खन घसम, तो इसको भी कैसा कितंगित चाहिए, क्या अर्थ है सूत्र का, नहीं कितंगित का विशेषण क्या दिया हुआ है, अर्धधातुक नहीं, अर्धधातुक से कोई संबंध, आजादी होगा, आजादी कितंगित चाहिए। यहाँ भी जो पीछे बात हो रही थी ना आतोलोपे टीचर में, वही बात यहां पर भी है। तो घस और वस यहां है क्या, आजादी है नहीं है अभी, अच्छा नहीं है तो अब फिर द्वित्व करेंगे हम, पहले द्वित्व करेंगे तो हो गया जघस। अब ये एकाच है क्या अनेकाच है, यहां भी वही बात आ गई, ये हो गया अनेकाच, तो अनिकाच होने से इडागम प्राप्त नहीं था ना, इसलिए यहां पर सूत्र में घस को अलग से लिया गया। अब इडागम कर दिया, इडागम कर दिया, अब उपधा का लोप हो गया। देखो फिर बिल्कुल जहां कहते हो रहा है ना, वहां भी इडागम करने के बाद हमने आका लोप किया था, यहां इडागम करने के बाद उपधा का लोप कर दिया। तो जग्स जग्स ई वस जग्सी वस, आगे फिर घ को क होकर के और सकार को शकार हो करके जक्षिवस, जक्षिवस का जक्षिवान। तो नियम आ गया ना समझ में, कि यहां पर ये नियम इस सूत्र से निकला है कि क्रादि नियम से जो इट की प्राप्ति होती है, वह इट की प्राप्ति केवल क्वसु प्रत्यय की बात हो रही है, क्वसु प्रत्यय पर रहते क्रादि नियम से यदि कहीं पर हम इट करेंगे, वह केवल इन्हीं धातुओं में होगा जो इसमें पड़ी हुई हैं, एकाजात घसाम, अन्य जितनी भी धातुएं हैं वहां पर इडागम नहीं होता क्रादि नियम से। ये इस नियम का परिणाम निकला। चले आगे, अब हो गया ना इसमें पूरा, तेरा कैमरा बंद है तेजस्विनी। आगे है विभाषा गम हन विद विषाम, विभाषा प्रथम एकवचनांतम, गम हन विद विषाम षष्ठी बहुवचनांतम। अब यहां पर विकल्प की बात आ गई, तो गम हन विद विष इत्येतेषां वसोः विभाषा इडागमो भवति। अब यहाँ भी विचार करके देखो कि ये जो धातुएं हैं गम हन विद विष, ये सारी की सारी अनुदात्त हैं, है या नहीं है? और यहां जो विद धातु है तो विद कौन सी ग्रहण की जाएगी ये भी विचार करना है। विद धातु हम कौन सी ग्रहण करेंगे तो साहचर्य का प्रभाव पड़ जाता है, सान्निध्य का, सन्निकटता का, संगति का। तो यहां विष धातु है विद के पास में, है या नहीं है? तो विष धातु कौन से गण की है बताओ, क्या रूप चलाते हैं हम? प्रविशति विशति, गुण हो रहा है क्या? गुण नहीं हो रहा है, श में अ दिखाई दे रहा है और अ आता है दो स्थलों पर, या तो शप में आएगा या श में आएगा, तो कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? प्रत्यय तुदादिगण की है, तो विष तुदादिगण की है तो विद भी तुदादिगण की आ जाएगी, हो गया ना संगति का प्रभाव, इसलिए अच्छी संगति करनी चाहिए, ठीक है ना। अब विद इसका भी द्वादि का ही ग्रहण होगा, विदलरी लाभे का ग्रहण होना है ये। तो इस तरह से ये जो चार धातुएं हैं ये भी अनुदात्त थी, और अनुदात्त होने के कारण से अब यहां पर पूर्व सूत्र ने क्या कहा था, पूर्व सूत्र से हमने नियम बनाया था कि अन्य धातुओं में इडागम नहीं होगा, क्वसु प्रत्यय पर रहते। तो अन्य धातुओं में ये भी आ गई कि नहीं आ गई? गम हन विद विष ये भी तो आ गई, इनमें भी इडागम की प्राप्ति नहीं थी। समझ में आ गया, इनमें भी इडागम प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस सूत्र से यहां पर विकल्प से प्राप्ति कराई गई है उनकी। तो गम धातु चलो एक को रहने दो विदलिरी लाभे में, लेकिन जो तीन है अन्य यहां देखो, अब विदलिरी लाभे का जो तुदादी गण वाली क्योंकि अगर हम विद ज्ञाने लेते हैं तो विद ज्ञाने का तो रूप वहां तो विविद्वान ही बनता है नित्य ही, नहीं विदलरी लाभे ज्ञानार्थक का तो अनिट होने के कारण से विविद्वान ही बनता है वहां पर, और वहां तो उससे निषेध हो ही जाएगा नियम से, पिछले नियम से उसमें प्राप्ति नहीं करानी है। और विद में नित्य प्राप्त है, फिर ऐसे होगा कि तीन धातुओं में तो पिछले नियम के कारण से, ठीक है ना, पिछले नियम के कारण से जो प्राप्त नहीं हो रहा था उससे प्राप्ति कराई जाएगी, और विद में तो नित्य ही प्राप्त हो रहा था वहां उसका विकल्प हो जाएगा। तो गम धातु से यहां पर वसु प्रत्यय करने के बाद, यानी क्वसु आदेश करने के बाद गम और वस, तो यहां पर भी ऐसे ही है कि पहले हमें द्वित्व करना होगा, ठीक है ना, उपधा का लोप बाद में होगा क्योंकि अभी आजादी नहीं है। तो गम गम जगम करके वस इडागम हो गया और फिर उपधा का लोप हो गया, जगमि वस जगमिवान। अब जिस पक्ष में नहीं करेंगे इडागम उस पक्ष में उपधा का लोप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उपधा का लोप नहीं हो पाएगा तो जगम और वस। अब यहां पर एक सूत्र लगता है मुओश्च, तो मुओश्च जो है ये मकार को यहां पर नकार आदेश करेगा, ये मकार को भी नकार करता है वकार को भी नकार करता है, आठवें अध्याय में आएगा सूत्र। तो मुओश्च सूत्र से मकार को नकार होकर के जगनवान बना, जगमिवान और जगनवान। हन धातु में भी ऐसे ही है जघनिवान। अब यहां पर हन धातु में हकार को घकार किससे करेंगे, जघनिवान में हकार को घकार करने का सूत्र हो हंतेरण्येषु। क्यों हो पाया ये, क्यों लगा सूत्र ये? क्योंकि हमने जो उपधा का लोप कर लिया तो नकार हकार के तुरंत आगे आ गया, ठीक है ना, बिना किसी व्यवधान के। अच्छा, अब इसी सूत्र को यहां भी लगाओ जघनवान में, जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ उपधा का लोप भी नहीं हो पाया। उपधा का लोप नहीं हुआ तो बनना चाहिए था जघनवान। अब क्या करें, यहां सूत्र दूसरा लगेगा फिर। तो हो हंते निन्नेशु, इसी के आगे है अभ्यासाच्य, यानी अभ्यास से आगे वाला जो हकार है उसको घकार हो गया, तो जघनवान। विद धातु का विविधिवान और विविद्वान, यहां कोई विशेष कार्य और नहीं हुआ है, बस इडागम हुआ है और नहीं हुआ। विष धातु में विविशिवान और विविश्वान, यहां पर भी अन्य कोई कार्य नहीं है। एक सूत्र और रह गया इसी से संबद्ध, इसमें निपातन है। सनिम ससनिवांसम, कई लोगों को मैंने उच्चारण करते हुए देखा है, सूत्र को बोलते हैं कि सनिंस सनिवांसम, कहां रुकना है ना, उसके टुकड़े करने में भ्रांति हो जाती है, तो सनिंस अलग कर देते हैं और सनिवांसम। लेकिन ये वास्तव में क्या है, ये सनिम ससनिवांसम। अब ये सनिम यहां पर सनि शब्द का द्वितीय का एक वचन, तो बड़ी विचित्र बात है कि सूत्र में तो पूरा एक ही पद है, ये सनिम ससनिवांसम प्रथम एक वचनांतम, और जबकि वैसे शब्द यहां पर दो हैं, सनिम ससनिवांसम। तो हुआ क्या है यहां पर कि वेद में जहां ये आता है शब्द, वहां ये दोनों आते हैं इकट्ठे, तभी ये निपातन से यहां पर सनिवांसम बनाया गया है, ससनिवांसम। यानी कि सनी शब्द द्वितीयांत उसके साथ में है वहां पर, और वेदों की अनुपूर्वी को हम जानते ही हैं, मंत्रों की अनुपूर्वी ये नियत है या कि अनियत है। देखो, मंत्रों की संख्या, मंत्रों में आए हुए वर्णों की संख्या, फिर उन वर्णों का जो क्रम है, जो शब्द की संरचना में क्रम रखा है परमात्मा ने, वो भी क्रम, ये सारा कैसा है, नियत नित्य, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 20,379 मंत्र है ना, हर सृष्टि में ऐसे ही मंत्र होंगे, और मंत्रों में जो शब्द हैं जैसे तैसे जिस क्रम से, वो भी वैसे ही होंगे। उन शब्दों में जो वर्णों का क्रम है वो भी वैसे ही होगा। ये तो एक पृथ्वी की बात हो गई, अनंत पृथ्वियां, वहां पर भी तो वेदों की संरचना होगी, वहां भी तो अग्नि वायु आदित्य ये वेदों का प्रकाश करेंगे या नहीं करेंगे, या इसी पृथ्वी पर जो अग्नि वायु आदित्य थे इन्हीं के द्वारा अन्य पृथ्वियों पर भी प्रकाश हो गया वेदों का, वहां तो नहीं हो सकता ना। तो कितने अग्नि वायु आदित्य चाहिए, कितने चाहिए अग्नि वायु आदित्य अंगिरस, कितने ऋषि चाहिए, इनकी भी कोई संख्या नहीं फिर तो। तो इस तरह से हर सृष्टि में रचना कार्य के है तो उसकी रचना भी एक जैसी होती है। तीसरी, यहां पर वैसा ही पाणिनि ने शब्दानुकरण करके वो शब्द पूरे का पूरा एक मान करके पढ़ दिया, लेकिन वास्तव में देखें तो सनिम ससनिवांसम, सनिम उसके साथ में रहता है द्वितीयांत शब्द, इस तरह से है। तो उदाहरण क्या है वास्तव में, ससनिवांसम। तो ससनिवांसम में क्या दिखाई दे रहा है कि सन धातु है ये, क्षण, वैसे दोनों ले लेंगे, सन धातु दो स्थलों पर आती है ना, क्षण, हाँ वन क्षण संभव, तो वो दूसरा है क्षण दाने, देने अर्थ में भी आती है ये, तो दोनों का ही जब रूप बनाएंगे हम लिट लकार में, तो लिट लकार में जो रूप बनाएंगे तो वहां तो फिर अतः एक हल मध्य अनादेश आदेश लिटी लगना चाहिए ना, इनके से निवांसम बनना चाहिए था, तो से निवांसम न बन करके ससनिवांसम तो एक तो यहाँ पर इडागम दिखाई दे रहा है हमें वसु को, और एकार का और अभ्यास का लोप जो प्राप्त हो रहा था अतः एकहल मध्य सूत्र से, उसका निपातन में अभाव दिखाया गया है। बस यही कार्य है यहाँ पर। तो सनिम इत्येवम पूर्वात सनते है सनोतिर्वा वसोह इट ए त्वाभ्यास लोपाभावश्च निपात्यते। एकार और अभ्यास का लोप का अभाव और इडागम, तो सनिम ससनिवांसम, ये यहां पर ये प्रकरण भी पूरा हुआ। प्रकरण क्या था? ये वसु प्रत्यय का था। ये तीन सूत्रों में समाप्ति हो गई इसकी। अब आगे और सूत्र देखो। ऋद्धनोः स्ये, ऋद्धनोः षष्ठी द्विवचनांतम, स्ये सप्तम एकवचनांतम। ऋत से तात्पर्य यहां पर ऋकारांत। तो ऋकारांतानाम धातूनाम हंतेष्ट स्ये इडागमो भवति। स्ये अर्थात स्य प्रत्यय, लिट और लिंग लकार में आने वाला। तो यहां पर स्य प्रत्यय जब आएगा तो उस अवस्था में ये जो धातुएं इसमें ली गई हैं ऋकारांत, तो तुम लोगों ने जो कारिकाएं याद की हैं एकाच उपदेश अणदात तात्पर आने वाली कारिकाएं, तो वहां पर मुख्य तो वही वाक्य था ना कि अनिट स्वरांतो भवती थी दृश्यताम। स्वरांत सारी अनिट होती हैं, उसमें व्री व्रिंग और व्रिंग को हटा दिया गया था, तो फिर अन्य जितनी ऋकारांत हैं ये कैसी कहलाएंगी? अणदाती ही कहलाएंगी, ठीक है ना? अनुदात कहलाएंगे। तो यहाँ जो ऋकारांत के उदाहरण आएंगे वो अनुदात के ही आएंगे, अनुदात के आएंगे। तो क्री और ह्री, क्री धातु जैसे ली इन्होंने और ही दी है, तो यहाँ पर इडागम प्राप्त नहीं हो रहा था एकाच उपदेश अनुदात्ता से, इस सूत्र ने प्राप्ति कराई है। तो करिष्यति हरिष्यति इस तरह से बनेंगे। ठीक ऐसे ही हन धातु है, ये भी अनुदात है, क्योंकि लुट लकार में हंता हंतारे हंतारे ऐसे रूप चलाते हैं, लेकिन स्य प्रत्यय लाएंगे तो हनिष्यति। ऐसे ही लिरिंग लकार में भी इसी कारण हम लुट लकार को देख के निश्चय नहीं कर सकते। हाँ, लुट लकार को देख करके निश्चय नहीं होगा, भ्रांति हो सकती है। और तास में भी थोड़ी सी भ्रांति हुई थी, तो अचस्तास्वत सूत्र ने वहां पर नित्य शब्द का प्रयोग किया था, है ना? लेकिन वो तो बहुत कम स्थल ऐसे थे, इसलिए प्रायः करके हम जब निर्णय करते हैं कि धातु सेट है या अनेट है, तो लुट लकार के रूप का ध्यान करते हैं कि वो क्या बनेगा, वहां जो जैसा रूप बनता है वैसा निश्चय कर लेते हैं। सिया से नहीं हो पाएगा निश्चय, क्योंकि बहुत धातुएं हैं जो ऋकारांत हैं। आगे अंजे है सिची, अंजे है पंचम एक वचनांतम, सिची सप्तम एक वचनांतम। अब यहां पर अंज धातु का पाठ किया गया है, जो कि अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु। अब स्वयं में देखें तो कैसी है ये? उदित। तो उदित होने से क्या होना चाहिए? स्वरति सूति सुयति धुयु दितो वा। उदित होने से विकल्प से, जितने भी बलादी धातु के विकल्प से इडागम प्राप्त कराता है वो। तो सिच प्रत्यय जब लाएंगे हम तो वहां पर भी विकल्प से इडागम की प्राप्ति होगी, ठीक है ना? तो वहां इस सूत्र ने नित्य कर दिया, यानी कि सिच में अब इट का विकल्प स्वरति सूति सूत्र से नहीं करेंगे। तो अंजे है उत्तरस्य सिचः इडागमो भवति। अब इडागम जब हो जाएगा तो फिर सिच का लोप हो जाएगा इट ईटी से एक वचन में, तो आंजीत, ठीक है ना? आडागम हो गया है आंजीत। द्विवचन बहुवचन आदि जो अन्य बनेंगे वहां पर सिच का लोप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईट नहीं है आगे। तो आंजिष्टाम आंजिशुहु, सिप में फिर हो जाएगा आंजी ही, आंजिष्टम आंजिष्ट आंजिशम आंजिश्व आंजिश्म, केवल दो स्थल ऐसे आएंगे जहां पर सिच का लुक होगा इट ईटी से। आगे देखो, स्तुसु धूंभ्य परस्मई पदेशु, स्तुसु धूंभ्य पंचमी बहुवचनांतम परस्मी पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। अब ऊपर से यहां सिच की अनुवृत्ति ले ली गई है, तो स्तु सु धुएं इत्येतेभ्य उत्तर से सिच इडागम भवति परस्मै पदेषु परतः। अब यहां भी देखो, क्योंकि ये तो विचार करना होगा आगे सर्वत्र कि इडागम का निषेध करना या इडागम की प्राप्ति कराना। देखो इडागम का निषेध की बात आती है तो एकाच उद्देश्य अनुदाता सूत्र बैठा हुआ है, इडागम की प्राप्ति की बात आती है तो आधातु का सेठ बलादेव बैठा हुआ है, सबने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। अब जब अन्य सूत्रों से हम कहीं पर भी इडागम करते हैं या रोकते हैं तो वहां पर तो विचार करना होगा कि क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई है, जबकि दोनों कार्य करने के लिए रोकने वाले भी, रोकने वाला भी और करने वाला भी दोनों तैयार हैं सूत्र, तो कोई ना कोई कारण वहां पर अवश्य दिखाई देगा। जैसे पीछे देखा हमने तो उदित धातु निकल आई, अब यहां देखते हैं हम कि इस चीज को इडागम कर रहा है ये परस्मी पद में, तो इसका तात्पर्य है कि कोई ना कोई तो रोकने वाला था, तो यहां क्यों रुक रहा था, क्योंकि ये धातुएं इसमें इष्टु इस्तु और सु ये दो तो हो गई अनुदात, इसलिए इडागम प्राप्त नहीं था। अब धुएं का उत्तर तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, स्वरति सूति सुयति वहां धुएं पड़ी हुई है, वहां विकल्प से प्राप्त हो रहा था, जैसे अंजु में विकल्प से प्राप्त हो रहा था उदित होने के कारण से, यहां धुएं का पाठ ही कर दिया है सीधा, यहां भी विकल्प से प्राप्त हो रहा था, उसमें नित्य करना है। तो स्तु धातु से अस्तावित या अन्य कार्य भी होगा, कौन सा, स्तु धातु में वृद्धि भी तो करनी है, सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु से वृद्धि हो जाएगी, और इट ईटी से सिच का लोप होकर के अस्तावित अस्ताविष्टाम अस्ताविषु ऐसे रूप चलेंगे। ऐसे ही शु धातु का है असावित असाविष्टाम, धु धातु से अधावित अधाविष्टाम। अब एक नया आगम जो अब तक नहीं आया था, अब तक हमने इतने अध्याय पढ़ लिए, सातवें अध्याय में चल रहे हैं, क्या कहीं पर किसी को सक आगम दिखाई दिया है, नहीं हुआ ना कहीं पर भी, पहली बार आया है ये। तो यम रम नमाताम सकच, एक जगह स आदेश तो हुआ था, शल युगपदाद अनिटह सह सिच के स्थान में था ना, तो वहां तो ठीक है, लेकिन ये है सक आगम। तो यम रम नम तीन धातुएं यहां पर ली गई हैं, यम रम नम इत्येतेषां अंगानां, और दूसरा इसमें आताम पढ़ा हुआ है, आकारांत धातुएं भी ले ली जाएंगी, तो आकारांतानां च सक आगमो भवति, ये तो पहला कार्य है। अब सूत्र में च का पाठ भी हो रहा है, तो च से जो अभी पीछे जो कार्य कर रहे थे वो कार्य भी यहां ले लिया गया, अर्थात इडागम सिच को, तो सिच इडागमश्च परस्मी पदेशु परतः। अब ये दो कार्य करेगा सूत्र, इडागम तो करेगा ही सिच को, और साथ में धातुओं को यानी अंगों को सक आगम भी करेगा। तो इडागम तो सिच को होता है, वो सिच के आदि में आएगा, सक आगम कित है अंग को हुआ है, तो ये अंग के अंत में आएगा, आद्यंतु टकितो। जैसे यम धातु को लिया तो यम धातु में यहां पर अयंसित, तो अयंसित में जो सकार दिखाई दे रहा है ये सिच का सकार है या कि सच का सकार है, क्या लग रहा है बताओ, सक आगम से क्योंकि सिच का सकार तो ईटे ईटी ले जाएगा, वो हटा देगा, एक वचन की बात हो रही है केवल, सिच का सकार तो उससे हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सक का सकार दिखाई दे रहा है, यम के आगे सक का सकार, सक में समय और उच्चारण के लिए ककार अनुबंध है, तो अयंसित। अब जब द्विवचन लाएंगे हम, वहां पर सक का सकार भी आएगा, सिच का सकार भी रहेगा, जैसे अयन शिष्टाम अयन शिशु, यहां दोनों सकार हैं, ठीक। ऐसे ही अन्य धातुओं का देख लो, व्यरंसित वि उपसर्ग अरंसित अरंशिष्टाम अरंशिशु अनंसित अनंशिष्टाम अनंशिशु। और आकारांतों का वो अलग से दे दिया है, जैसे या धातु का है तो अयासीत, ये सक का सकार दिखाई दे रहा है, आगे के रूपों में दोनों दिखाई देंगे, सिच का भी अयाशिष्टाम अयाशिशु। रही बात यहां पर यम रम नम, इन सब तीनों में यहां वृद्धि भी प्राप्त होती है, ठीक है ना, वद व्रज हलंतस्याच, लेकिन उसी के आगे निषेध करने वाला बैठा हुआ है नेटी, क्योंकि इडागम कर लिया ना हमने, यहां पर इडागम करने के कारण से वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। आगे देखो, स्मी पूंग रंज वशाम सनी, स्मी पूंग रंज वशाम षष्ठी बहुवचनांतम, सनी सप्तम में कुचनांतम। स्मिंग ईषद धसने, स्मिंग पूंग री अंजु अशु इत्येतेषां धातूनां सनः इडागमो भवति। अभी चल रहा था सिच का इडागम, तीन सूत्रों में चला था ये, और यहां पर है सन का इडागम, और ये अगले सूत्र में भी जाएगा। तो सन प्रत्यय में इडागम किया गया है जिन धातुओं में, अब उनमें देखो विचार करके कि क्यों करना पड़ रहा है, तो क्यों करना पड़ रहा है। देखो इसमें जो धातु हमें उदित दिखाई दे रही हैं दो, कौन कौन सी, अंजु और अशु, ये दोनों तो उदित हैं, अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु और अशुं व्याप्तौ, इन दोनों के उदित होने के कारण से स्वरति सूति सूत्र से विकल्प से इडागम होता, होता कि नहीं होता, उसमें नित्य प्राप्त करा दिया सन में। अब रह गई इश्मी पू और री, इसमें क्या बात है, इसमें क्यों प्राप्त कराया जा रहा है, री तो अनिट है, री धातु अनिट है, री धातु कैसी है, अनुदात्त, री धातु अनुदात्त है, अच्छा। और इश्मी और पू, स्मी और पू ये कैसी हैं, स्मी धातु अनुदात्त अस्ति, इश्मी और पू देखो ये धातुएं, पू धातु को ले लो, पू धातु कैसी है, सेठ है, सेठ है, लेकिन उगंत है, उगंत है कि नहीं है, तो उगंत होने के कारण से पीछे सूत्र पढ़ लिया है, हैं, उगंत होने के कारण से कौन रोकता है इडागम को, सन प्रत्यय में, सन प्रत्यय की बात कर रहा हूं मैं, सन प्रत्यय में, हैं, हाँ, क्योंकि शिवगह किति को तो कित प्रत्यय चाहिए था, लेकिन शनि ग्रह गुहोष्ठ्या में उक की अनुवृत्ति आ रही होती है, तो उगंत धातुओं के आगे सन प्रत्यय को इडागम रोक देता है, वो तो उसे रुक रहा था, ठीक है ना। और बाकी जो अनदात्त है वहां तो अनदात्त होने के कारण से ही रुक जाएगा। तो इस तरह से यहां इडागम किया गया है, तो स्मी धातु का इडागम करके स्मी ई स गुण भी हो जाएगा। अच्छा, गुण क्यों हो पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि इष्मी धातु है और आगे सन है। यदि हम इडागम न करें, इडागम न करें, कल्पना करो इडागम यदि न होता यहाँ पर, तो इष्मी को गुण होता क्या? इडागम न करने पर क्या इष्मी को गुण होता या नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि एको जल यहाँ पर चित कर देता, लेकिन इडागम करने के कारण से जला दी रहा, नहीं तो गुण भी हो गया। तो सिस मईषते, ठीक ऐसे ही पू धातु में भी यहां भी एको जल लग जाता, इडागम होने से यहां भी गुण हो गया। पीपविषते, दूसरी बात, यहां पर जो पीपविषते जो बना है तो ये कैसे बनाएंगे हम? क्योंकि पू है ना, तो पू को जब द्वित्व करेंगे अभ्यास में, जो पू आएगा तो वहां पर इकार सन्नतः से तो हो नहीं पाएगा, तो उदोष्ठे पूर्वस्य, उसका सूत्र अलग है। अच्छा, नहीं उदोष्ठ पूर्वस्य नहीं, ओहपयण जपरे, तो ओहपयण जपरे से उकार को भी इकार हो जाता है, तो पीपवी क्षते। और यदि क्षति में जब द्वित्व करेंगे तो वहां पर कैसे करेंगे? देखो, री धातु, सन प्रत्यय, इडागम, गुण, क्या स्थिति बन गई? अरिस, अरिस। अब यहां पर द्वित्व करेंगे, आजादी होने के कारण से द्वितीय एकाच को पकड़ेंगे, री, री के साथ में सकार को भी ले लो, तो अरिस रिस, हलादि शेष, अरि रिस रिस, अरि रिस, अरिरीषति, अरिरीषति। अंज धातु से अंजिजिषति, यहां भी देखो अंज ई स, अंजिस। अब अंजिस में भी द्वितीय काच पकड़ा जाएगा, तो यकार जकार इकार सकार, इनमें द्वित्व करना है तो किसको करेंगे? नकार को हो नहीं सकता, नंद्रा संयोगादय, तो जिसको द्वित्व होगा, अन को अलग कर दो, अन जिस जिस अंजिजिषति। ऐसे ही अश धातु में भी जब अशिष इतना बन गया अशी स, अब यहां शी को द्वित्व होगा, तो अशिशिषति, अशिशिषते, ये आत्मनिपद में है। इन्होंने जो यहां लिखा है हिंदी में कि अंजू तथा अशु के उदित होने से पूर्ववत विकल्प प्राप्त था, उदितो वा। आगे लिखा है इष्मिंग में एकाच उपदेशे अनुदात्तात् से, ठीक है ना, इष्मी, और बाकी जो है पू रह गई थी ना, पू पू और री दो रह गई थी, तो वहां पर सनिग्रह गोष्ठ तो बता दिया है सब इसमें, उससे नित्य इट का निषेध प्राप्त था। दुर्वचने ची, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बताओ पहले, और किस स्थिति में? पहले हम स्थिति को सामने रखते हैं, जैसे हमने इडागम कर लिया, और स्थिति किस में पकड़े पहले, अरिरीषति में या अंजिजिषति में? अरिरीषति में, तो स्थिति बन गई ऋष, है ना, द्वित्व करने के बाद, वो गुण करने के बाद अरिस, अरिस बन गया, ठीक है ना, अरिस ये बन चुका है। अब यहां पर द्वित्व करने चले हम, तो पहली बात तो यह, द्वित्व करेंगे तो करेंगे किसको, तो वो निर्णय हुआ अजादिर द्वितीयस्य, किसको होगा द्वित्व, री को, मतलब एकार को द्वित्व करना है, ठीक है ना, एकार को, रेफ तो फंस गया ना उसमें, रेफ तो फंस गया है हमारा, एकार को द्वित्व करना है मुख्य रूप से, तो एकार को द्वित्व करेंगे तो एकार ये कौन सा है, ये धातु का भाग है या कि इडागम का भाग है? फिर क्या करेगा तिर्वचने ची यहाँ पर इटागम तो पहले से ही है, वहां कौन सा आदेश हुआ था? आदेश का होगा ना रूपातिदेश, आदेश तो है ही नहीं, तो इसलिए उसका कोई संबंध नहीं यहां पर। दूसरी बात एक और भी है कि हम जब ई को द्वित्व कर रहे हैं, अब साथ में कोई ये भी कहे कि चलो ठीक है ई तो धातु का अंश नहीं है और आदेश नहीं हुआ है कुछ भी, इडागम तो पहले से ही है, रेफ तो हुआ है रपर करके गुण करके, रेफ तो आदेश हुआ था ना, रेप तो रपर करके आया है, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि धातु का भी भाग है इसमें थोड़ा सा रेफ आ गया है, लेकिन अब सूत्र की शर्त यह भी तो है कि आजादी प्रत्यय आगे आना चाहिए, तो री के आगे आजादी प्रत्यय है क्या? क्योंकि अच तो हमने ले लिया द्वित्व करने के लिए, ई था ना भाई, इट को मान करके आजादी प्रत्यय था वो सन, लेकिन ई तो आ गया द्वित्व वाले भाग में, द्वित्व करना है उसको, अब कौन सा आजादी प्रत्यय आगे है? तो घुमा फिरा के कहीं से भी देख लो, कहीं भी जो संभव नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो, किरश्य पंचभ्यः, किरह पंचमे वचनांतम, च्यापदम पंचभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, संख्या भी साथ में दे दिए जिससे कि हम अनलिमिटेड आगे न बढ़ते रहें, हमें रुक जाना है। क्री धातु लेंगे फिर चार और ले लेंगे, और कहां से प्रारंभ करेंगे? क्री विक्षेपे, ये कौन से गण में है? तुदादि गण, तुदादि गण में क्री विक्षेपे से प्रारंभ करेंगे। तो किरादिभ्यः पंचभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य सनः इडागमो भवति, ठीक है ना, सन को इडागम यहां भी किया जा रहा है। अब इसमें जो क्री, इसमें इसको संभाल लेना, उदाहरण में जो ह्रस्व ऋकार लिखा है क्री में उसको दीर्घ कर लो, दृंग में तो ह्रस्व ही रहेगा, दृंग में भी ह्रस्व रहेगा, तो क्री ग्री और दृंग, दृंग अलग हो गया, दृंग दृंग, तो दृंग दृंग धातु ये दो तो ऐसी हैं, इनके अनुदात होने के इसमें जो है ना अशुद्धि को ज्यादा आ गई है व्याख्या में इनके, इसको संभालना होगा। देखो धातु पाठ निकालो पहले, तब समझ में आएगा। धातु पाठ निकालो और क्री विक्षेपे देखो पहले, जिसमें अशुद्धि को ज्यादा हो गई है मुझे लग रहा है। तुदादि गण में मिल गया, क्री विक्षेपे मिल गया। अब देखो एक एक करके देखो, क्री विक्षेपे और ग्री निकरणे, पहले इन दो को ले लो, ये दोनों धातुएं उदात्त हैं, तो उदात्त हैं तो इडागम यहां प्राप्त ही था या नहीं? क्री विक्षेपे और ग्री निगरणे ये दो हैं उदात्त, और दृंग और ध्रिंग ये दो आगे वाली ये हैं अनुदात्त, चार हो गई। पांचवी लेते हैं हम प्रच जीप्स्यायाम, तो प्रच धातु, प्रच धातु कैसी है? अनुदात्त है, ये अनुदात्त है, ठीक है ना, इस पूरे में जो है प्रच से लेकर के शदलिरी शातने तक, यहां पर बाकी तो सारी अनुदात्त है, केवल विच धातु है वो उदात्त आती है इसमें, तो प्रच हो गई अनुदात्त, तो तीन तो अनुदात्त हैं और दो हैं उदात्त, और यहां पर हम सन प्रत्यय में इडागम कर रहे हैं, तो सन प्रत्यय में इडागम कर रहे हैं तो क्री धातु में इन्होंने लिखा है दृंग ध्रिंग के उगंत होने से शनिग्रह गोहोष्य से इट प्रतिषेध प्राप्त था, क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि वो तो अनुदात्त है, शनिग्रह गोहोष्य तो उदात्तों के लिए बनाया गया है, तो एक तो ये गलत हो गया और दूसरा लिखा है तथा अन्यों के अनुदात्त होने से इट निषेध प्राप्त था। अच्छा जी, द्रं द्रं के स्थान में क्रीर क्रीर कर देंगे तो सब सही। देखो इसको ऐसे कर लो, मैं बताऊं, इसको ऐसे बनाओ कि द्रं द्रं के द्रिंग द्रिंग के द्रिंग द्रिंग तो सीधा है, द्रिंग द्रिंग के अनुदात होने से, ठीक है ना, द्रिंग द्रिंग के अनुदात होने से इट प्राप्त नहीं था, ये तो अलग बन जाएगा बाकी ये कि द्रिंग द्रिंग के अनुदात होने से इट प्राप्त नहीं था। और अन्य धातुएं जो है ना तथा ये काटना पड़ेगा, अन्यों के अनुदात वाला जो है नहीं, वो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि क्रीग्री में थोड़ा और भी चर्चा हो रही है। देखो क्रीग्री में जो सूत्र आया था ना पीछे व्रीतोवा, व्रीतोवा के आगे नलिंगी, फिर आगे सिचिच परस्मी पदेशु, उसके आगे था इट सनिवा। तो क्रीग्री में ऐसे नहीं बोलेंगे हम, क्रीग्री में ठीक है ये हम, क्योंकि यहां पर दीर्घ रिकारांत होने के कारण से इट सनिवा सूत्र से सन प्रत्यय में विकल्प से इडागम प्राप्त था और ये सूत्र कर रहा है नित्य इडागम। तो क्रीग्री का तो एक अलग विषय है, क्रीग्री में क्या है कि वहां पर इट सनिवा सूत्र से विकल्प से इडागम प्राप्त था वो नित्य कराया गया, और ध्रिंग और ध्रिंग तो स्वयं अनुदाते हैं, यहां तो इट निषेध प्राप्त ही था। अब रही बात प्रच्छ की, तो प्रच्छ भी अनुदात हो गया। तो देखो तीन तीन बातें हैं यहां पर, धातुएं पांच हैं लेकिन तीन कारण हैं सबके अलग अलग। तो क्री द्रिंग और ध्रिंग अनुदात्त है, और क्री और गी दीर्घ रिकारांत होने से विकल्प से इडागम प्राप्त है इट सनिवास सूत्र से, संभाल लेना बाद में ऐसे ही। और बाकी प्रच्छ ये भी अनुदात्त है। तो इस तरह से यहां पर यह सूत्र बनाया गया है इडागम करने के लिए। ये सारा अस्त व्यस्त हो गया इनकी यहां पर व्याख्या, ये बहुत अशुद्धि आ गई है इसमें। काशिका में सही लिखा हुआ है, वहां दिया है काशिका में पंक्ति है कि कीरति गृत्यो हो इट सनिवा इति विकल्प प्राप्त व्रीतोवा इति च। तो व्रीतोवा तो चलो ठीक है, लेकिन वो इट सनिवा अलग से बनाया गया है उसके लिए, और बाकी का नहीं दिया है। बाकी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वहां स्पष्ट है कि अन्य तो अनुदाते हैं, वहां तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से इडागम करके यहां बन जाएगा सर्वत्र क्री धातु का पहले क्री और स। देखो अगर हम केवल सन प्रत्यय ही रखते इडागम न करते तब तो लग जाता है गोझल, लेकिन इडागम कर लिया है हमने अब तो गुण हो जाएगा ना, अब रीत धातु तो लगाएंगे नहीं तो गुण हो जाएगा, तो करिस, और करिस का जब द्वित्व करेंगे अब लग जाएगा दुर्वचने ची, ठीक है ना। तो चिकरिषति जिगरिषति दिदरिषते, ये आत्मनिपद की है, दोनों ङकार लगा हुआ है, दिदरिषते दिदरिषते, और पिपृच्छिषति। अब यहां पर क्या है, ये प्रच्छ है तो प्रच्छ से सन प्रत्यय हुआ, उधर इडागम भी हो गया, लेकिन यहां पर संप्रसारण भी करेंगे, ठीक है ना, प्रच्छ को संप्रसारण भी होगा। तो कैसे होगा, सन प्रत्यय का कित है, संप्रसारण कब होता है, संप्रसारण तभी तो होता है जब कित प्रत्यय आगे आएगा। तो यहां कैसे करेंगे हम, यहां कैसे करेंगे संप्रसारण, फिर अच्छा पता लग गया तो है। तो उससे सन को कित करने के कारण से ग्रही जिया सूत्र से संप्रसारण हो गया है। संप्रसारण करके अब द्वित्व कर लेंगे और द्वित्व करने के बाद फिर औरत आदि सूत्र सारे कार्य करके और सन्यतः से इकार भी हो जाएगा। पिपृच्छिषति पूछना चाहता है, ठीक है। चलो और देखते हैं आगे। ये सरल सरल सूत्र थोड़े से और ले लो, तीन सूत्र हैं ये। रुदादिभ्य सार्वधातु के, इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं है। अब देखो हमारा विषय बदल गया है। अब तक हम चल रहे थे इडागम अर्थ धातुक को करने के लिए, अब क्या चल पड़ा, सार्वधातुक, ठीक है ना। सार्वधातुक को इडागम होगा। अब तक किसको हो रहा था, अर्थ धातुक को। तुर्धादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम सार्वधातु के सप्तमे क्वचनांतम। अब रुदादि कहां से कहां तक लेनी है वो तो बताया नहीं है, तो वो निर्णय वहीं हो जाएगा धातु पाठ में। लेकिन अगर हम चाहें तो पीछे से पंचभ्य सूत्र को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पंचभ्य की निवृत्ति लाते हुए ये भी हमें पांच ही लेनी है। तुर्धादिभ्य पंचभ्य उत्तर बलादे राधातुक इडागमो भवति, बलादे सार्धातुक इडागमो भवति। अब यहां पर रुद धातु जहां पर आ रही है उसके आगे चार और ले लेना। ये कौन से गण की हैं, रुद्र अश्रु विमोचने, ये अदादि गण की हैं। तो रोदिति, अब देखो ये कह रहा है वलादि सार्व धातुक, ठीक है ना, वलादि भी हो सार्व धातुक भी हो। तो तिप में डागम कर लिया हमने, तस्म होगा, तस्म भी हो जाएगा, लेकिन तस्म गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि तस्मित है। तो रुदित, क्या झी में भी होगा इडागम, झी सार्धातुक तो है लेकिन वलादी नहीं है क्योंकि अंत आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रुदंती। तो रोदिति रुदित रुदंती, रोदिषि रुदित रुदित, रोदिमि रुदिव रुदिम, ठीक है ना। बस ऐसे ही चलेंगे रूप, ऐसे ही स्वप का स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति है, श्वसिति श्वसितः श्वसन्ति, और अन धातु का अनिति अनितः अनन्ति, लेकिन प्र लगा दिया है तो प्राणिति। अब प्राणिति में नकार को हमें नकार भी करना है अन धातु के नकार को, तो कैसे करें, निर्गतन, नहीं नहीं निर्गतन तो कहां है यहां पर, तो इसका सूत्र अलग से बनाया है पाणी ने, अनितेरंतः, अन धातु उसमें पड़ी हुई है, लेकिन अनितेरंतः में जो अर्थ जब करेंगे तो वहां पर पदांत अर्थ ले लेते हैं, लेकिन पदांत अर्थ भी लिया गया है वहां पर, लेकिन महाभाष्यकार की दृष्टि से वहां दो अर्थ लिए जाएंगे, पदांत भी अर्थ है और दूसरा अंत का तात्पर्य है वहां पर समीप। जैसे प्राणिति में क्या पद के अंत में आ रहा है नकार अन का, ये तो पद के अंत में नहीं है। अब हम अंत का अर्थ करेंगे समीप, अनितेरंतः इनकी जो निमित्त है रेफ का वो नकार का, नकार को नकार करने का जो निमित्त होता है उसे उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, वो प्र में रेफ आई गया है तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अनितेरंतः में अब ये अर्थ किया जाएगा समीप अर्थ लेकर के अंत का, अर्थात उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर समीप में विद्यमान अन धातु के नकार को णकार होता है, ठीक है। तो प्राणिति बन गया। अब कहेंगे समीप में कहां है, बीच में अ भी तो आ रहा है, बल्कि दो आ रहे हैं, एक तो प्र में र में अ है आगे, लेकिन वहां व्यवधान भी तो स्वीकार कर लेते हैं ना, अट को पुआंग नुम व्यवाई पी अट में आगे, तो समीप में ही है एक प्रकार से, तो प्राणिति। और पदांत में भी करता है ये, अंत का अर्थ पदांत भी है वहां पर। चलो आगे देखो, तो ये हो गया जक्ष का जक्षति हो गया। ईशह से, अब एक सार्धातु का प्रसंग चल पड़ा है, ठीक है ना, अब सार्धातु के प्रत्यय शुरू हो गए। तो ईशः पंचमे वचनांतम से लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः, क्योंकि से जो है ना थासः से, थास के स्थान पर जो से आदेश है सीधा उसी को ले लिया है, और विभक्ति कोई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यडागम करना है तो आगम में, आगम जिसको करते हैं वहां षष्ठी होती है। तो ईशः उत्तरस्य से इत्येतस्य सार्धातुकस्य यडागम भवति, तो ईश धातु के जो रूप चलाएंगे ये भी उसी गण की है, अदादि गण की, और ये आत्मनेपद में रूप चलेंगे इसके। तो ईशिषे, ऐसे ही लोट लकार में, लोट लकार में भी से आएगा, लेकिन से को वहां पर जो एकार है उसमें उसको व आदेश हो जाएगा, ठीक है ना, सवाभ्याम सवाभ्याम वामव, तो वकार आदेश हो गया। तो ई शिष्व, अब वकार हो गया तो से तो रहा नहीं, स्व बन गया, और सूत्र कह रहा है कि से कोई डागम होता है, तो कैसे करें अब, एक देश विकृतम आगे अनन्यवत भवती, चिंता मत करो वो से ही माना जाएगा, एक देश ही तो हुआ है ना विकृत, पूरा तो विकृत नहीं हुआ है, तो तब भी ईडागम हो जाएगा ईशिष्व। आगे ईड जनोर्ध्वेचा, च कहकर के ऊपर से भी ले लिया है। ईड जनोह षष्ठी द्विवचनांतम द्वे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, जैसे से में था ऐसी द्वे में है, च अव्यपदम। तो ईड जन, ईड स्तौ और जनी प्रादुर्भावे, तो ईड जन इत्येताभ्याम उत्तरस्य द्वे इत्येतस्य से इत्येतस्य च सार्धातुकस्य डागम भवति, इसमें अर्थ में से रह गया है लिखने से इत्येतस्य ये और बढ़ा लेना तो दोनों में ही डागम हो जाएगा। तो ईड धातु का तो ईडिध्वे और ईडिध्वम, ईडिशे ईडिश्व, चलो ये तो बन गया क्योंकि ये अदादि गण की है, शब्द का लुक हो जाएगा। लेकिन जन धातु में प्रश्न उठेगा कि जन धातु में आपने कैसे बना लिया ये जनिध्वे और जनिध्वम, अरे जन धातु तो दिवादि गण की है ना, जन ही प्रादुर्भावे, और सार्वधातुक लकारों में हम ये रूप बोल रहे हैं, तो क्या श्यन नहीं आएगा यहां पर, श्यन प्रत्यय आना चाहिए जन धातु से, तो यहां पर क्या करें अब। तो यहां छांदस मानते हुए, छांदस मानते हुए श्यन का लुक कर लेंगे। अब लुक करने के लिए वहां पर छांदस में बहुलम छंदसी सूत्र दे ही रखा है वहां लुक प्रकरण में, तो बहुलम छंदसी से श्यन का यहां पर लुक हो जाएगा, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा यह है कि आत्मनिपद के प्रत्यय हैं ये, तो आत्मनिपद के प्रत्यय हैं तो पित तो होते नहीं, अपित हैं सारे ये, अपित होने से ङित भी है, तो ङित होने के कारण से यहां उपधा का लोप भी प्राप्त होता है, तो उसका भी अभाव मानना पड़ेगा। गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी से उपधा का लोप भी प्राप्त होता है, तो वहां पर भी, क्योंकि वेद में तो सारी विधियां जो है विकल्प से हो जाती हैं, सर्वे विधेय छंदसी विकल्प अंत्य, तो कोई बाधा नहीं है, तो उस तरह से करेंगे यहां पर। तो जनिध्वे जनिध्वम जनिषे जनिष्व, दूसरा इसमें यहां पर च से, जैसे कहा था कि ऊपर से की अनुवृत्ति तो आई रही है, लेकिन जो धातु है ईश उसको भी यहां ले लिया गया है, तो तीन धातुएं एक साथ हो गई फिर, क्योंकि ईश धातु में से में तो कर दिया था इडागम, ध्वे में तो नहीं किया था, तो ध्व में ये सूत्र कर देगा, और से में ऊपर के सूत्र से हो ही गया था, तो इसलिए यहां जो उदाहरण आएंगे केवल ध्व के आएंगे, ईशित ध्वे और ईशित ध्वम, और ईशिषे ईशिष्व ऊपर आ गए थे। तो ये जो तीन सूत्र हैं केवल, ये सार्व धातु को इडागम करने के लिए हैं, लेकिन ये इडागम का जो प्रकरण हमने प्रारंभ किया था कहां से प्रारंभ किया था, निषेध से प्रारंभ किया था, कहां चले थे, निषेध से, कौन सा सूत्र था, नेड वशीकृति, तो उसको और आगे बढ़ाना है या यहीं समाप्त करें? अब इट का निषेध, फिर इट की प्राप्ति, इट के विकल्प, सारी बातें हो गई, तो अब तो मन भर गया होगा ना इडागम से, तो इसकी यहीं पर समाप्ति हो रही है। इडागम का प्रकरण पूरा हुआ। ठीक है, आज की कक्षा भी पूरी यहीं करते हैं। प्रणोध्वनि ओ।